Piper Navajo zginęło 11 osób, pilot i skoczkowie spadochronowi. Poczta Polska przegrywa w sądzie. Polska Grupa Pocztowa dalej będzie dostarczała przesyłki z sądu i prokuratury. Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej. Ta zaskarżyła rozstrzygnięcie przetargu wartego 500 000 zł. Poczta Polska w zażaleniu zwracała uwagę, że jej konkurent w chwili składania oferty nie miał wymaganej liczby placówek oraz pracowników. Krakowski sąd stwierdził jednak, że w ofercie PGP nie było nieprawidłowości. Wojciech Kądziołka, rzecznik PGP. Poczta Polska musi nauczyć się konkurować na wolnym rynku. Poczta Polska jest dzisiaj jedynym operatorem, który jest w stanie skutecznie i w sposób bezpieczny realizować tak złożone zamówienia, jakim jest obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości. Odpowiada Zbigniew Baranowski z Poczty Polskiej, który zaznacza, że rozstrzygnięcie sądu jest niekorzystne nie tylko dla firmy, ale również dla wielu obywateli, którzy przez ostatnie kilka miesięcy musieli w różnych oddalonych od siebie miejscach poszukiwać swoich przesyłek. Poczta Polska może się jeszcze odwołać do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy odwiedza Słowiańsk, miasto odbite z rąk separatystów. Zostali wyparci w weekend. Petro Poroszenko ma nadzieję, że niedługo taki sam scenariusz powtórzy się w Doniecku i Ługańsku. Petro Poroszenko podkreślił, że usunięcie separatystów z kilku miast północnej części obwodu donieckiego stało się możliwe tylko dlatego, że miejscowa ludność przestała ich wspierać. Prezydent nie wyklucza rozmów pokojowych, ale tylko z tymi, którzy złożą broń. Na razie, zdaniem szefa państwa, najważniejszym zadaniem jest powrót Słowiańska i innych odbitych miast do normalnego życia. Kilka godzin po ucieczce separatystów podjąłem decyzję, aby ruszyły tutaj karawany z pomocą humanitarną, a także brygady remontowe, które mają jak najszybciej wznowić dostawy wody. Prezydent ma nadzieję, że w najbliższym czasie armia będzie kontynuowała swoje aktywne działania. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nieudana eksmisja na warszawskiej Pradze. Kilkadziesiąt osób stanęło w obronie pani Elżbiety, którą chciał eksmitować komornik. Kobieta jest zadłużona, jest samotna, niepełnosprawna, mieszka na 18 metrach kwadratowych w lokalu bez łazienki. Od pana komornika, jak byłam, to tu jest w sumie razem z tymi kosztami około 13 499,62 zł. No być może teraz jeszcze tam doszło. Wśród obrońców pani Elżbiety znalazł się m.in. Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Warunki tragiczne, ale to jest jej miejsce na ziemi. Jest osobą starszą, niepełnosprawną i wyrwanie ją stąd jest idiotyzmem. Choćby dlatego, że miasto w końcu i tak będzie musiało tej pani dać jakiś lokal. Ostatecznie mieszkańcom udało się tymczasowo zablokować eksmisję. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Monika Słukowska. I nie mam pomysłu w zasadzie, od czego zacząć, jak to powiedzieć. Sądzę, że nawet jeśli ktoś był... Od jedynki. No chyba tak. Sądzę, że nawet jeśli ktoś był przekonany, że Niemcy pokonają Brazylię w półfinale Mistrzostw Świata, nie spodziewał się takich rozmiarów klęski gospodarzy. Niemcy wygrali 7-1, a Brazylijczycy z finałem pożegnali się w zasadzie już po 29 minutach, kiedy przegrywali 0-5. Canarinhos są w szoku, Niemcy oszaleli z radości, choć sama niemiecka drużyna stara się zachować spokój. Trener Joachim Löw oceniał po meczu, że jego zawodnikom udało się spokojnie i rozważnie podejść do emocjonalnych Brazylijczyków. Jak mówił, wszyscy niemieccy piłkarze doskonale wykonali swoje zadanie. Löw ostrzegał jednak, że drużynie przyda się teraz nieco pokory, aby zachować koncentrację do meczu finałowego. Strzelec pierwszej bramki dla Niemiec Thomas Müller podkreślał, że nikt nie spodziewał się takiego wyniku. Jak mówił, drużyna świetnie wykorzystała wolne pole, które zostawili im Brazylijczycy. Niemieckie media nie kryją podziwu dla piłkarzy Joachima Löwa. Podkreślają, że to historyczne osiągnięcie. Mecz półfinałowy Mistrzostw Świata wyglądał jak ćwiczenia na treningu, jak mecz sparingowy, czytamy na stronach internetowych magazynu Kicker. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. W finale Niemcy zagrają ze zwycięzcą dzisiejszego półfinału, a w nim zmierzą się Argentyna i Holandia. Również w Tour de France wygrał wczoraj Niemiec. Marcel Kittel wygrał po finiszu z peletonu 4. etap. To jego 3. etapowe zwycięstwo w tegorocznej Wielkiej Pętli. Michał Kwiatkowski zajął wczoraj 21 miejsce, a w klasyfikacji generalnej jest 19. Żółtą koszulkę lidera zachował Włoch Vincenzo Nibali. Dziś kolarze pojadą po niewdzięcznej nawierzchni, po bruku. Anita Włodarczyk wygrała konkurs rzutu młotem podczas mitingu w Sekaż Fehervar. 6. miejsce zajęła Joanna Fiodorow. W rywalizacji mężczyzn 2. miejsce zajął Paweł Fajdek. Przegrał tylko z Węgrem Christianem Parszem. Szymon Ziółkowski był 9. Katarzyna Piter awansowała do drugiej rundy turnieju w Bukareszcie. W pierwszej rundzie pokonała występującą z dziką kartą Rumunkę Andreę Mitu 6-0, 1-6 i 7-6. Teraz zagra ze Słowenką Poloną Herzog. Tomasz Bednarek natomiast razem z Finem Kontinenem awansował do ćwierćfinału debla turnieju w Basztat. Przez cały dzień słonecznie, tylko na północnym wschodzie, a poza tym pogodnie, ale będzie się też chmurzyć i padać. Możliwe burze i to z gradem, najmocniej popada na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni umiarkowany, nad morzem dość silny, ciśnienie powoli spada, a temperatura od 22 stopni we Wrocławiu. 23 w Legnicy i Wałbrzychu, 24 w Bielsku-Białej i Tarnowie, 25 stopni w Czarnobrzegu i Krośnie, 26 w Łodzi i w Radomiu, 27 w Świnoujściu, Gorzowie i Trójmieście. Nie płacz, wszystko będzie dobrze. 28 w Łomży i Białymstoku, do 29 w Warszawie, Bydgoszczy, Zamościu i Elblągu. A słuchacz, chyba pan Grzegorz, dopytuje, jak to po portugalsku brzmi. Nic się nie stało. Być może ktoś ze słuchaczy jest w stanie przetłumaczyć, może nawet zaśpiewać. Wszystko dobrze? Tak, jakoś sobie poradzę. Musisz, tak. Chcesz oddychać. Porozmawiać o tym? Głęboko oddychać, powoli. To może porozmawiamy w serwisie o 8. Dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witam w TUI Centrum Podróży. W czym mogę pomóc? Trochę zaspaliśmy. Chcielibyśmy polecieć do Turcji. Ile osób? Ja, mąż, Jaś i... Ja i babcia. Tak, i mamusia. I teściowa. Im więcej, tym lepiej. Mamy dla Państwa 500 zł dodatkowego rabatu last minute. 500 zł? Dokładnie tak. Tylko do 11 lipca w TUI otrzymasz aż 100 zł dodatkowego rabatu na każdą osobę lecącą na wakacje do Turcji. Odbierz go w TUI Centrum Podróży lub na tui.pl. TUI. Beztroskie wakacje. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i mówiliśmy o tym, że ciepłownie chcą chłodzić latem. Niemcy już produkują takie agregaty wody lodowej zasilane ciepłem. Można to nawet podłączyć do kolektorów termicznych, solarnych, takich w domkach jednorodzinnych i już można sobie produkować chłód. Nie jest to może najtańsze na świecie, ale od kilku lat dostępne w Unii. 5 lat gwarancji. Aha, czyli to takie w miarę realne jest. To, co jest w branży ciepłowniczej i wykorzystanie ciepła do produkcji chłodu nie jest tajemnicą. Można sobie spokojnie sprawdzić, chociażby w internecie, jak to wygląda. W skrócie wykorzystuje się pompę ciepła, tylko zamiast sprężarki elektrycznej wykorzystuje się właśnie ciepło i chodzi tam o reakcje chemiczne. Nie, to na pewno. To bardzo dziękujemy. Pani, panu, 2, 2 i 7 trójek i zapraszamy na piosenkę dnia, bo już 10,5 minuty po 7. Dziś Imani. Try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. I say to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. Afraid to fall apart. W naszej piosence dnia. Dzień dobry. Przetwarzanie ciepła na zimno nie jest chyba wielką sztuką, o czym każdy wie, kto nie lubi zimnej kawy czy herbaty. Natomiast jestem ciekaw, czy nastąpił taki przełom technologiczny, żeby to robić na odwrót. To znaczy, żeby z ciepła, z zimna uzyskiwać ciepło. Świat nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, drogi panie i naukowcy. O naukowcach zresztą za chwilę będzie. Jeśli chodzi o to, jak to będzie po portugalsku, nic się nie stało. Pan Michał podpowiada, nie wiem, czy dobrze, czy sobie poradzę z wymową, ale mniej więcej tak. Nada aconteceu no Brasil, nada aconteceu. Nada aconteceu. A, czyli w miarę dobrze im poszło. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po siódmej. Nie ma na ten temat badań. Co więcej, w tej sprawie zamilkli nawet amerykańscy naukowcy, chociaż to oczywiście może się jeszcze zmienić. Przynajmniej na razie. Nikt nie policzył więc, ile osób i jak często, idąc lub jadąc do pracy, zmienia do niej drogę. Pytamy nie bez powodu, bo właśnie dziś przypada dzień chodzenia do pracy inną niż zwykle drogą. Czy zatem zmieniamy trasę? Dopytywał o to Marcin Pośpiech. Zawsze pani tą samą drogą do pracy chodzi? Nie, zmieniam. No tak dla urozmaicenia. Poza tym, żeby różne sprawy załatwić. Ja mam tą samą drogę. Chodzę na 162, jadę na Siekierki. Przez całe życie tak samo? 2 lata do obecnie. Idę do pracy przez bagna i las. Idę przez błoto, by zdążyć na czas. Pani jest podróżniczką. Czy drogę do pracy też można potraktować jako taką mini podróż? Absolutnie tak. Podróżniczka Łucja Mikołajczyk. Wszystkim polecam. Najłatwiej wychodzi to, kiedy idzie się po prostu na piechotę albo jedzie do pracy rowerem. Rower jest takim narzędziem, które pomaga zboczyć z utartych szlaków i trochę się powłóczyć. W czasie podobnym możemy dojechać do pracy przez zupełnie nowe okolice, zatrzymać się w dowolnym miejscu. Teraz w sezonie letnim wybrałem formę dojazdu alternatywną, jaką jest mój rower. Pan Marek. Zwykle dojeżdżam pociągiem, metrem, no w tej chwili właśnie swoim rowerem. W drodze do pracy i z pracy uatrakcyjniam sobie tę podróż poprzez zmianę trasy, wydłużając lub skracając, odkrywając nowe miejsca, tak żeby było wesele i radośnie, żeby się nie nudziło, żeby ten dojazd do pracy, to poranne nastawienie się do dnia pracy było jak najbardziej pozytywne. Staram się zmieniać, różne rzeczy zmieniać w swoim życiu, także drogi do pracy. Psycholog Anna Hammer. Po pierwsze dlatego, że łatwo się nudzę, po drugie dlatego, że pojawiają się nowe możliwości. I staram się znaleźć drogę, która mi sprawi najwięcej przyjemności. Nie zawsze jest to droga najkrótsza, ale na przykład najpiękniejsza. To trochę tak nudno. Pewnie już pan te osoby zna w tym autobusie, no, bo ciągle o tej samej godzinie wracają. Jak najbardziej. Siadam, to ciągle te same twarze widzę. Nie korci pana jakoś urozmaicenie? Może i korci, ale trzeba tak się do tego przyzwyczaić. 108 jedzie. Może pan niech do 108 skoczy. Nie. Daleko się nie zmienia, bo z reguły trzeba na jakąś godzinę do pracy dojechać. Wie pan co, ale inny autobus, ja już to przetestowałem, to utknę w korkach. A taką mam trasę, że raczej nie utykam w korkach. To może rower? Nie dla mnie. Nie. Zna pan już wszystkie osoby z autobusu, którym pan jeździ codziennie do pracy? Myślę, że znam więcej niż wszystkie. Z drugiej strony jest ryzyko, że ta nasza podróż będzie tak przyjemna, że no, tak jak było w filmie Nóż w wodzie, płynie się po to, aby płynąć i do końca można do tej pracy nie dopłynąć. O, to prawda, to bardzo duże ryzyko. Polecam tylko osobom, które rzeczywiście potrafią tak zagospodarować swoim czasem, żeby odpowiednio wcześnie wyjść z domu i taki czas sobie zarezerwować. Albo osobom, które mają wolny zawód, szukają inspiracji, bo taka wyluzowana droga do pracy, myślę, że pomaga zupełnie inaczej rozpocząć dzień, zwłaszcza jeśli ma on być jakiś stresujący albo kiedy mamy właśnie jakąś kreatywną pracę do wykonania. Polecam jak najbardziej, jeśli ktoś chociaż troszkę lubi aktywną formę wypoczynku, to... To ciekawe, wypoczynek w drodze do pracy. Tak, wypoczynek w drodze do pracy, aktywny wypoczynek, miła rozgrzewka zamiast porannej kawy. Myślę, że warto traktować różne rzeczy, w których uczestniczymy co dzień, jako przyjemność. Ja rozumiem, że dla kogoś, kto stoi w korku, to może się wydawać idiotyczne, co mówię w tej chwili, natomiast

cyklu Witamy w Polsce. Temida nie chce być ślepa. Czy poznański żebrak Piotr jest niewidomy, czy tylko takiego udaje? Internauci już wydali wyrok, sąd jeszcze nie zdecydował. Stronę Pan Niewidomy z Poznania polubiło na Facebooku ponad 10 tysięcy internautów. Opublikowali tam kilkadziesiąt zdjęć mężczyzny z białą laską i kubeczkiem, do którego zbiera pieniądze. Tu wsiada do tramwaju, tam stoi na ulicy, na przystanku pod kościołem. Na poznańskich ulicach żebraków jest wielu, ale to właśnie Pan Niewidomy, jak ochrzcili go internauci, od ponad roku budzi największe emocje. Poznaniacy publikują w internecie związane z nim historie. Zarzuty: jest natarczywy i agresywny, a w ogóle to oszukuje, bo tak naprawdę widzi. Jedna z internautek opisuje podróż z nim autobusem. Dzwoni mu telefon, nagle odbiera ze słowami: siema Marek, co słychać? Skąd on wiedział, że dzwoni ten Marek? Po tym zdarzeniu wiem, że widzi. Kontroler biletów, który z kolei opowiada: widziałem, jak niewidomy złożył laskę i zaczął czytać gazetę. Pan Niewidomy nie lubi dziennikarzy, ale przed rokiem dał się namówić na krótką rozmowę reporterce poznańskiej Gazety Wyborczej. Opowiadał wtedy, że choruje na jaskrę barwnikową, która stopniowo odbiera mu zdolność widzenia. Aż 8 lat temu stracił wzrok całkowicie. Na dowód pokazał legitymację osoby niepełnosprawnej z kodem 04O. Ten kod zarezerwowany jest nie tylko dla niewidomych, ale także dla niedowidzących. Sama legitymacja nie jest dowodem na to, że mężczyzna nie widzi. Wyrok w sprawie Pana Niewidomego nie zapadł od razu. Sędzia uznała, że trzeba wreszcie jednoznacznie wyjaśnić, czy mężczyzna rzeczywiście jest niewidomy, albo w jakim stopniu, i wysłała go na nowe badania lekarskie. Rozprawa, na której może być wydane orzeczenie, odbędzie się w najbliższy czwartek. Ten reportaż w cyklu Witamy w Polsce w Gazecie Wyborczej. Na stronach Nauka w Rzeczpospolitej marsjański bolid NASA, najpotężniejsza rakieta w historii, zabierze astronautów na czerwoną planetę. W najcięższej konfiguracji maszyna ma mieć 117 metrów wysokości i rekordowy udźwig 130 ton. Umowę na budowę podstawowej wersji podpisał właśnie Boeing. Koszt to 2 miliardy 800 milionów dolarów. Cały program budowy ciężkiej rakiety umożliwiającej podbój innych planet zamknie się astronomiczną kwotą ponad 8,5 miliarda dolarów. Planują urzędnicy Agencji Kosmicznej, choć według mniej optymistycznych szacunków może to być nawet kilkakrotnie więcej. Ale rakieta ma umożliwić rzeczywistą eksplorację odległego kosmosu, przekroczenie granicy orbity Księżyca i zbadanie między innymi Marsa. Uzgodnienie ostatecznej wersji projektu z NASA oznacza, że firma może już przystąpić do budowy. Jeżeli wszystko się sprawdzi, ludzie wsiądą do Oriona w 2021 roku podczas misji na orbitę Księżyca, a w latach 30. XXI wieku prawdopodobnie na Marsa. I o tym artykuł marsjański bolid NASA w Rzeczpospolitej. Jeszcze dziennik, Gazeta Prawna. Długi dystans z nogą na hamulcu. Jeszcze w lipcu w Warszawie rozpoczną się testy systemu mierzącego średnią prędkość na odcinku nawet kilkunastu kilometrów. Później pojawi się on na terenie całego kraju i to mimo wątpliwości co do jego legalności. Laserowe radary, fotoradary i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Tak w ostatnich latach Policja i Generalna Inspekcja Transportu Drogowego zbroiły się do walki ze zbyt szybkimi kierowcami. Za chwilę ten arsenał zostanie uzupełniony o zupełnie nowy, dotychczas nieznany w Polsce rodzaj broni. System odcinkowego pomiaru prędkości. Jego testy rozpoczną się najpóźniej w ostatnim tygodniu lipca na warszawskiej ulicy Przyczółkowej. Szczegółowy termin testów jest uzależniony od daty podpisania umowy z wykonawcą. Choć prace nad uruchomieniem odcinkowego pomiaru prędkości w Polsce nabierają przyspieszenia, część ekspertów wciąż ma poważne wątpliwości co do sposobu jego wdrażania. O tym artykuł Długi dystans z nogą na hamulcu w dzienniku Gazecie Prawnej. Poranna prasa i Maja Polkowska. Mówiliśmy w poprzednim przeglądzie prasy także o chłodzeniu z ciepła. Bardzo to Państwa interesuje, no więc teraz posłuchamy, na czym to polega. Każdy, kto poślinił sobie palec i wystawił go na wiatr, czuje coś chłodnego. W lodówce robi to energia elektryczna przez sprężarkę, a w wytwornicach wody lodowej zasilanej ciepłem wykorzystuje się efekt absorpcji i absorpcji. Jest to inna technika wywoływania tego parowania. Ciepło z kolektorów termicznych, które nam teraz latem dają nadwyżki energii cieplnej, można spokojnie zamienić na chłód bez konieczności wykorzystywania energii elektrycznej. To jest najważniejsze. To nie jest pompa ciepła napędzana sprężarką, ale tutaj jest wykorzystywane naturalne, fizyczne zjawisko absorpcji. Aha, czyli trzeba poślinić palec. You're my first and last mistake. Every promise that I break, just when the game is through, I can count on you to make sure I never win. 'Cause happiness is Nie, tu pan Daniel podpowiada, że nie palę, za cały grzejnik trzeba. 7.30 minęła. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sawera. Dalej będzie kierował Szpitalem Świętej Rodziny w Warszawie, czy pożegna się ze stanowiskiem. Decyzję w sprawie profesora Bogdana Hazana podejmie prezydent stolicy. Ratusz zakończył kontrolę w szpitalu. Skarga, która wpłynęła, dotyczyła tego, że były łamane pewne prawa wynikające z karty pacjenta. I w związku z tym, pod tym kątem, my musieliśmy tę kontrolę przeprowadzić. Jak mówi rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk, treść raportu i wnioski z niego ujawni Hanna Gronkiewicz-Walc. Profesor Hazan odmówił wykonania aborcji mimo wskazań medycznych, powołując się na klauzulę sumienia. Nie wskazał też pacjentce innego lekarza lub placówki, gdzie można wykonać zabieg. O sprawie profesora Hazana także w serwisie Trójki o 8. Głośna sprzed 10 lat strzelanina z Poznania wraca na wokandę. Sąd wyda dziś trzeci wyrok w sprawie czterech policjantów, którzy przez pomyłkę postrzelili dwóch 19-latków. Jeden zginął, drugi ranny w kręgu osób jeździ na wózku. Poznański sąd dwukrotnie uniewinniał funkcjonariuszy. Po decyzji Sądu Najwyższego proces ruszył po raz trzeci. Prokurator chce skazania policjantów na kary od 2 do 2,5 roku więzienia. Funkcjonariusze, którzy od początku nie komentują sprawy, wnoszą o uniewinnienie. Harry Potter powraca. Brytyjska pisarka J.K. Rowling na swojej stronie internetowej opublikowała nowe opowiadanie o dorosłym Harrym. Słynny czarodziej jest żonaty i zaczyna już siwieć. Wykonuje ściśle tajną misję jako walczący ze złem Auror. Pisarka wróciła do wykreowanej przez siebie postaci po raz pierwszy od 2007 roku. Wtedy opublikowano ostatni tom przygód nastoletniego czarodzieja. I to tyle teraz. Więcej informacji w Trójce o 8, a teraz już poranne ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień pracodawcy dobry. Nie płacą hokus firmom pokus za nadgodziny. Tak, teraz chyba Harry Potter powinien zostać Haroldem w takim razie, skoro już jest dorosły. No może. Więc pracodawcy nie płacą firmom za nadgodziny. W ciągu 2 lat dwukrotnie wzrosła liczba przedsiębiorstw, które nie wypłacają pracownikom dodatkowych pieniędzy za pracę po godzinach. Tak wynika z kontroli, jakie przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy w 1400 firmach, zatrudniających łącznie niemal 190 tysięcy osób. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, w ubiegłym roku zaległości z tego tytułu sięgnęły w skontrolowanych firmach 196 milionów złotych, które należą się niemal 121 tysiącom pracowników. Podatku od udziału w służbowej imprezie odprowadzać nie trzeba. Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał sprawę opodatkowania dodatków, jakie dostajemy od firmy. Część przedsiębiorców ma bowiem problem z uznaniem, czy takie wydatki trzeba uznawać jako dodatkowy przychód dla pracowników. Trybunał uznał, że opodatkować trzeba polisy ubezpieczeniowe, pakiety medyczne i dowóz do pracy. 1 miliard złotych kredytu dla Warszawy, specjalnej pożyczki na rozbudowę infrastruktury, udzielił stolicy Europejski Bank Inwestycyjny. 240 milionów euro ma zostać wydane do końca 2019 roku. To już 7 kredyt EBI dla Warszawy w ciągu ostatnich 20 lat. Łącznie bank finansuje w Polsce projekty na kwotę 5 miliardów 700 milionów euro. Na giełdach zagranicznych spadki. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych S&P 500 stracił 0,7%. Również pod kreską toczą się notowania w Azji. W tej chwili Nikkei w dół o 0,45%, Hang Seng 1,23%, a Shanghai Composite 0,27% pod kreską. Złoty zaś się umacnia. Euro po 4,12, dolar 3,02 zł, funt 5,18, a frank szwajcarski 3,39. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Bardziej mnie zastanawia to, że on od tych czarów osiwiał. Posiwiał. To dwa różne... Może to jest biała magia w takim razie. A, widzisz, takie rzeczy. No bo przecież nie od małżeństwa. No nie. Nie. Słonecznie na... A jest coś o teściowej Harry'ego Pottera również? Pani autorka dyskretnie przemilczała, jak sądzę, ten fakt. Kto jest żoną? No to też jest ciekawa sprawa. To też jest bardzo ciekawe. Słonecznie na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach. W pozostałych regionach pogodnie, ale będzie się chmurzyć i padać. Możliwe także burze i to z gradem. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 22 stopni we Wrocławiu, 24 w Tarnowie i Bielsku-Białej, 26 w Częstochowie i Radomiu, a 29 hokus pokus w Warszawie, Chełmie i Grudziądzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedź innych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów. Tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Są delikatne. Są szlachetne. Są pyszne. I są teraz w Lidlu w niewiarygodnie atrakcyjnej cenie.

No nie, muszą iść do pracy, ale podejrzewam, że pracodawcy są bardziej wyrozumiali, kiedy widzą swoich pracowników zaspanych i niewyspanych, bo Niemcy do późna wczoraj świętowali ten historyczny piłkarski dzień, bo wygrana 7-1 z Brazylią w półfinale Mistrzostw Świata. Niemcy wiedzieli, że są mocną drużyną, wiedzieli, że Brazylia jest w zasięgu, wiedzieli, że mogą ten mecz wygrać, ale nikt się nie spodziewał, że to będzie taki pogrom i że to będzie 7-1. To prawda, nikt się tego nie spodziewał i to rzeczywiście wyglądało tak, jak niektórzy komentatorzy to określają, jako mecz sparingowy, po prostu trening. Tak, takie komentarze już się w niemieckiej prasie też pojawiają. Komentatorzy i też, którzy relacjonowali mecz w niemieckiej telewizji, choć tego nie było widać, ale można było sobie wyobrazić, że przecierają oczy ze zdumienia i musieli tłumaczyć na przykład widzom w niemieckiej telewizji, że proszę państwa, nic się nie zepsuło. Ten licznik tam na górze, na ekranie naprawdę pokazuje 7-1. Mówili do tych, którzy dopiero włączyli telewizory. Także Niemcy są zszokowani tak naprawdę tym, co się stało, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a media też prześcigają się w wyszukiwaniu najbardziej odpowiednich słów, żeby opisać to, co się stało. Niewyobrażalne, niesamowite, niepojęte, historyczny wieczór dla niemieckiego futbolu. Zwycięstwo, które przejdzie do wieczności. No, naprawdę będzie ten wieczór długo, długo w Niemczech wspominany. A Niemcy są już tak dość mocno przekonani o tym, że w finale to... O tak! To też będzie tak łatwo? W zasadzie trener Joachim Löw wczoraj ostrzegał, że przydałoby się drużynie teraz trochę pokory po tym meczu, żeby utrzymać koncentrację aż do niedzieli, do finału, ale niemieccy kibice, z którymi wczoraj rozmawiałem, dla nich ta sprawa po tym wczorajszym półfinale już była jasna. Tutaj już nikt nie ma wątpliwości. W ogóle wszyscy są przekonani, że w finale będą grali z Holandią. O Argentynie nikt nawet nie wspomina i są pewni, że w tym finale Holandię pokonają. Ale ciekaw jestem jeszcze niemieckich komentatorów w telewizji. To tak bardzo emocjonalnie przeżywają, krzyczą gol przez 20 sekund. Nie, w Niemczech w ogóle zupełnie inaczej komentuje się mecze piłki nożnej niż na przykład w Polsce. To jest zupełnie inna kultura komentowania. Oczywiście komentator w telewizji był podekscytowany tym, co się stało, ale to jest ciekawe też doświadczenie dla Polaków, posłuchać komentarza w niemieckiej telewizji, tego jak jest jednak no, spokojny, jak różni się od polskiego, ale jak bardzo różni się na przykład od komentatorów jakichś południowoamerykańskich, no to jest niebo a ziemia. Niemcy starają się do tego bardzo, bardzo spokojnie podchodzić. No dobrze, Wojciech Szymański, Berlin, ale połączyliśmy się, aby porozmawiać o innych sprawach. Euronet Plus, Polskie Radio, Unia pod lupą. Czyli mówimy w tym cyklu o takich bieżących problemach Unii Europejskiej, które trzeba rozwiązać. No i właśnie, mówiło się o tym od kilku lat, teraz plany nabierają kształtów. Niemcy chcą wprowadzić opłaty za korzystanie z dróg i to wszystkich, nie tylko autostrad. Komisja Europejska ma jednak wątpliwości, bo niemiecki projekt oznacza, że w praktyce płacić będą tylko obcokrajowcy, a to może można uznać za dyskryminację. Wojtku, jak Niemcy tłumaczą się ze swoich planów? Niemcy wcale nie ukrywają, że chcą sięgnąć do portfela właśnie zagranicznych kierowców. Minister transportu Alexander Dobrindt mówi o tym otwarcie i przekonuje, że jest to rozwiązanie, które przywraca sprawiedliwość na niemieckich drogach. Może przypomnę, co te przepisy dokładnie oznaczają. Otóż od 2016 roku, żeby jeździć po niemieckich drogach, zarówno tych lokalnych, jak i po autostradach, trzeba będzie mieć wykupioną winietę. Winietę będą musieli posiadać wszyscy, i kierowcy z zagranicy, i kierowcy z Niemiec, ale w praktyce kierowcy z Niemiec nie będą musieli za nią płacić, bo po wprowadzeniu winiet odpowiednio zmniejszony zostanie podatek samochodowy, który każdy Niemiec płaci każdego roku, a winieta zostanie im wystawiona automatycznie, więc tak naprawdę Niemcy wyjdą na zero i po 2016 roku nie będą musieli płacić ani centa więcej. Niemiecki minister transportu przekonuje, że to nie jest dyskryminacja, bo przecież płacą wszyscy, czy też będą płacić wszyscy bez wyjątku, a to, że Niemcy obniżają sobie podatek samochodowy, to już wewnętrzna sprawa Niemiec i Komisja Europejska, jak mówi minister Alexander Dobrindt, nie może w to ingerować. Kfz-steuer ist kein harmonisiertes... Podatek samochodowy nie jest żadnym zharmonizowanym systemem w Europie, dlatego możemy go u siebie dobrowolnie ustalać. Frei zu gestalten. Minister dodał, że prace nad projektem ustawy będą teraz prowadzone w porozumieniu z Komisją Europejską. Powołana ma zostać taka specjalna grupa robocza między niemieckim Ministerstwem Transportu a Biurem Unijnego Komisarza do spraw transportu. No bo te pierwsze sygnały, jakie docierają z Brukseli, Bruksela też czekała na przedstawienie tego projektu, po przedstawieniu projektu, no te sygnały są takie niejednoznaczne. Komisja Europejska generalnie popiera takie rozwiązania, kiedy użytkownicy dróg dokładają się do kosztów ich budowy i utrzymania, ale jak mówi rzecznik przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Niemczech, Reinhard Hünishaus, trzeba poczekać na szczegóły tego niemieckiego planu. Widzimy wiele pozytywnych elementów w projekcie przedstawionym przez niemieckie Ministerstwo Transportu, ale nie można jeszcze dać zielonego ani czerwonego światła dla tych planów, bo trzeba poznać szczegóły. Przede wszystkim trzeba uważać na to, aby nie doszło do dyskryminowania zagranicznych kierowców, to znaczy, aby nie byli oni świadomie stawiani w gorszej sytuacji niż ci krajowi. No zobaczymy, co Komisja Europejska powie, kiedy pozna te szczegóły. Plany już wywołują niezadowolenie w takich krajach jak Austria czy Holandia, które grożą, że skierują sprawę nawet do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Także w Parlamencie Europejskim niemiecki pomysł no, budzi pewne kontrowersje. Wczoraj przeglądaliśmy prasę włoską i także Włosi się niepokoją w tej sprawie. To sprytne rozwiązanie, czyli wszyscy będą płacić, tyle tylko, że Niemcom obniżymy ten podatek wcześniejszy. No to jeszcze tak. Powiedzmy, ile to będzie kosztowało? No, przypomnę, bo to dotknie też polskich kierowców. Zdecydowanie. Dziesięciodniowa, taka najtańsza, najkrótsza winieta dziesięciodniowa ma kosztować 10 euro, dwumiesięczna ma kosztować 20 euro, a roczna tutaj cena będzie uzależniona od pojemności i rodzaju silnika. To znaczy im większy i im mniej i starszy i mniej ekologiczny samochód, tym ta winieta będzie droższa. Jeżeli ktoś ma mały, ekologiczny, nowy samochód, to ona będzie tańsza i tak średnio wyliczona, że powinna kosztować około 88 euro rocznie. Jeżeli ktoś ma, jak mówię, mały, sprawny, ekologiczny samochód, to będzie dużo tańsza. Jeżeli ktoś ma starego, dużego diesla, to może to kosztować nawet 150 euro. A w tej chwili Niemcy ile płacą tego podatku? No Niemcy, właśnie o to też chodzi przy tej sprawiedliwości, o której mówił niemiecki minister, bo Niemcy dużo płacą na utrzymanie swoich dróg właśnie poprzez ten podatek samochodowy, który płacą każdego roku i on także jest naliczany według pojemności i rodzaju silnika i to jest właśnie zbliżone do tej opłaty, do tego systemu winietowego. Otóż duży, stary diesel, taki dwulitrowy stary diesel, to kosztuje nawet 300 euro rocznie. Tyle muszą Niemcy płacić, a jeżeli ktoś ma mały nowy samochód, małego benzyniaka ekologicznego, spełniającego te najwyższe, najbardziej wyśrubowane ekologiczne normy, to jest 50-60 euro rocznie. No to znamy już propozycję Niemców, teraz będziemy czekali na opinię Brukseli i Unii Europejskiej. Dziękujemy. To z Berlina Wojciech Szymański. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 12:08. No i zaglądamy do tygodników. Maja Borkowska. Na początek tygodnik Polityka. Tu na okładce, ile są warte tajemnice Jana Kulczyka? Dziwne zwroty w aferze podsłuchowej. I tutaj artykuł zatytułowany Jan bez państwa. Z nagranych, a jeszcze nieujawnionych taśm największą ciekawość budzą rozmowy Jana Kulczyka z członkami rządu. Czyżby zostały wykupione podobnie jak nieopublikowana książka Piotra Nisztora o Kulczyku? Tak czy owak najbogatszy Polak jawi się jako ofiara trwającego od lat szantażu. I czytamy tutaj też, dotarliśmy, piszą dziennikarze, do obszernych fragmentów, być może całości, dzieła autorstwa Piotra Nisztora, które stało się przedmiotem handlowych negocjacji z mecenasem Romanem Giertychem. Tematem książki jest nie tylko rodzina biznesmena Jana Kulczyka, ale też inne osoby ze świata biznesu, Michał Sołowow, Leszek Czarnecki czy Jerzy Starak. W gruncie rzeczy to oparty wyłącznie na dokumentach IPN raport o tych ludziach i ich prawdziwych lub fikcyjnych życiowych uwikłaniach. Książka nie jest typową pracą dziennikarską, to prawie wyłącznie cytaty z meldunków i notatek oficerów SB. Kto, kiedy, z kim. Taśmy z rozmów Jana Kulczyka mogą narobić sporo kłopotów rządowi, jeśli zostaną ujawnione, ale także gdy pozostaną nieznane i można będzie o ich zawartości dowolnie spekulować. O tym w Polityce, także w tym tygodniku, służby niespecjalne, 12 służb specjalnych, w tym 9 ze szczególnymi uprawnieniami, ponad miliard złotych z budżetu, tysiące tajnych agentów i całkowita bezradność w obliczu kilku cwaniaków, którzy nielegalnie podsłuchują, szantażują i grają wszystkim na nosie. Jeszcze z Polityki artykuł Kościół zamknięty. Radykalni katolicy walczą z cywilizacją śmierci, a pole starcia wciąż się rozszerza. Sprzeciw wobec religijnego fundamentalizmu jest słaby, bo dominuje strategia niezadrażniania relacji z Kościołem. Wciąż jest wielu nałogowych optymistów liczących na odbudowanie w Polsce dialogu pomiędzy Kościołem a świeckim państwem i społeczeństwem. Rozczarowanie optymistów musiało być spore, kiedy po europejskich wyborach, w których Palikot poniósł bolesną porażkę, polski Kościół, a w każdym razie najbardziej widoczna jego część, a także partie i środowiska prawicowe, ruszyły do bezprecedensowej ofensywy na wszystkich frontach kulturowej wojny z cywilizacją śmierci. Te artykuły w tygodniku Polityka, w Gazecie Polskiej między innymi. Krótka historia wzlotu i upadku Romana Giertycha. Jeden z rozmówców Gazety Polskiej tak podsumowuje aferę taśmową z udziałem Romana Giertycha. Tu cytat. Był zapasowym jokerem w talii Donalda. W rządzie Tuska zostały same głupki i specjaliści od PR, więc Giertych jako człowiek zręczny i inteligentny miałby duże pole do popisu. Być może plotki o objęciu przez niego fotela szefa MSW nie były tak do końca bezpodstawne, ale teraz wszystko się skończyło. Nawet takie plotki. Koniec cytatu. A ten cytat otwiera artykuł Krótka historia wzlotu i upadku Romana Giertycha w Gazecie Polskiej. Także w tym tygodniku kolega platformersów i miliardowe kontrakty, biznesmen Piotr Wawrzynowicz, jeden z bohaterów afery podsłuchowej, to były działacz PO i dobry kolega prominentnych polityków tej partii. Dziś firma, z którą jest związany, podpisuje umowy warte miliardy złotych ze spółkami, w których udział ma Skarb Państwa. To Gazeta Polska, a w tygodniku powszechnym Dom duszny. Najpierw kazała im oczyścić się z demonów, położyć się na brzuchu, chwycić za rękę archanioła Gabriela i kaszleć, charkać, pluć. Parafia w centrum dużego miasta na północy Polski. Kilkanaście tysięcy wiernych, kilka grup parafialnych, raz w roku piknik z muzyką chrześcijańską. W domu położonym kilkaset metrów od kościoła regularnie odbywają się spotkania grupy pani Ireny. Ksiądz odprawia tam mszę, ona egzorcyzmuje i uzdrawia. Twierdzi, że na jej nabożeństwa schodzą z nieba zastępy świętych, że dostaje od nich przekazy, które rozdaje innym. Ludzie zwykle przychodzą do niej w najtrudniejszym momencie swojego życia. Odejść już nie mogą. Tak się dzieje od 17 lat. Parafia wie o wszystkim. Dotąd nikt nie zareagował. To w tygodniku powszechnym, także w tygodniku Publiczna wiara prawników. Czy adwokat albo notariusz też powinien mieć prawo do odmowy czynności kolidujących z jego wyznaniem? Przy okazji dyskusji o deklaracji wiary i klauzuli sumienia dla lekarzy pojawił się temat ich odpowiedników dla innych zawodów, w tym prawników. Zmiany przepisów miałyby dotyczyć głównie adwokatów, notariuszy i radców prawnych. Przy okazji składania swojego ślubowania mogliby dodawać do przysięgi słowa "tak mi dopomóż Bóg". Wydaje się jednak, że na tym nie koniec. Otwartym zagadnieniem pozostaje, czy zawód prawnika potrzebuje osobnej deklaracji wiary z klauzulą sumienia. I jeszcze z tygodnika powszechnego. Inteligencja futbolowa. Stereotypy o umysłach piłkarzy bywają bezlitosne, ale ci najlepsi mają nie tylko sprawne nogi, lecz też wyjątkowo sprawne mózgi. I o tym w artykule Inteligencja futbolowa w tygodniku powszechnym. Maja Borkowska przeglądała tygodniki. Dziękujemy. Teraz łączymy się z Kijowem. Piotr Pogorzelski. Zaglądamy do prasy ukraińskiej. Dzień dobry. W prasie ukraińskiej oczywiście tematy takie jak już od paru dobrych miesięcy, to jest operacja antyterrorystyczna, walka z separatyzmem. Ukraina Młoda pisze, że od początku operacji terytorium kontrolowane przez separatystów zmniejszyło się dwukrotnie. Najwięcej sukcesów Ukraińcy osiągnęli po 1 lipca, gdy prezydent postanowił nie przedłużać zawieszenia broni. Teraz na tych terenach wyzwolonych ukraińscy saperzy zajmują się rozminowywaniem dróg i torów kolejowych. a separatyści aktami dywersji, wysadzając tory kolejowe i mosty. Donieck i Ługańsk to są dwa miasta, gdzie schronili się separatyści. Są one teraz otoczone. Rosja nie chce wpuszczać bojówkarzy na swoje terytorium i w związku z tym upadło morale separatystów. Według Ukrainy Młodej ługański lider Walerii Bołotow miał nawet popaść w ciąg alkoholowy. Nie jest też lepiej w Doniecku. Tam pojawiły się oskarżenia o kradzież pieniędzy ze Słowiańska i miejscowi kryminaliści dali separatystom dwie doby na ich zwrot. Deń pisze o tym, że walczyć w Doniecku i Ługańsku będzie o wiele trudniej ze względu na ogromną liczbę ludności cywilnej. Stąd wybór wojskowych, którzy postanowili zablokować separatystów w tych miastach, licząc na ich osłabienie. Niewykluczone, że później nastąpi atak na Donieck i Ługańsk. Na razie mieszkańcy tych miast starają się z nich wyjechać. Ulice są niemal bezludne. Swobodnie poruszają się po nich uzbrojeni separatyści. Mieszkańcy Doniecka podchodzą do nich bez entuzjazmu, raczej ze strachem. To chłodna, emocjonalno-polityczna blokada, pisze Deń. Dziennik także pisze o tym, że na Ukrainie wprowadzono kary pozbawienia wolności za finansowe wspieranie separatyzmu. Do więzienia można trafić na termin od 3 do nawet 7 lat. Taką osobą, która jest oskarżana właśnie o finansowe wspieranie separatyzmu, jest Wiktor Janukowycz. On dzisiaj obchodzi urodziny, o czym przypomina dziennik Siewodnia. Zazwyczaj impreza odbywała się na Krymie. Tym razem były prezydent ma zamiar świętować w Soczi. Ponieważ o byłym szefie państwa napisano już niemal wszystko, to dziennik porównuje sposób poruszania się po Kijowie obecnego prezydenta i poprzedniego. Przejazd Wiktora Janukowycza dla mieszkańców stolicy oznaczał same kłopoty. Wszystkie drogi na trasie były blokowane na co najmniej 15 minut. Nowy szef państwa pracuje od 8 do 10. Gdy jedzie do pracy, ruch jest zatrzymywany na około 1,5 minuty. Wraca koło 1-3 w nocy i wtedy nikomu już kłopotów nie sprawia. Z ciekawostek, w prezydenckiej kolumnie są teraz dwa identyczne samochody, żeby nikt nie mógł poznać, w którym siedzi szef państwa. I na koniec Ukraina Młoda o tym, że na Krym wracają ukraińskie produkty spożywcze. Zakaz ich importu wprowadzili Rosjanie w połowie maja. Część zakazów została zniesiona kilka dni później, gdy w supermarketach pojawiły się puste półki. Teraz jednak szeroko otwarto drzwi dla wszystkich produktów spożywczych i leków z Ukrainy aż do 1 stycznia. Ich sprowadzanie z Rosji jest wyjątkowo drogie, ponieważ nie ma połączenia lądowego. I koniec końców rosyjskie produkty są wtedy dwa razy droższe od ukraińskich. Tak wygląda dziś rano prasa ukraińska. Informował o tym Piotr Pogorzelski z Kijowa. Dziękujemy. Mówiliśmy o niemieckich drogach płatnych niedługo. Nie ma się czym ekscytować tymi opłatami więcej z autostrady, bo przejechanie z Warszawy do Świecka autostradą A2 w Polsce to jednorazowy koszt w jedną stronę to jest 70 parę złotych, czyli to jest jakieś 20 niecałe euro. A tu na cały rok będzie w najgorszym wypadku 150, więc o czym tu jest mowa? 2,2 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu. Citroen C3 Picasso z klimatyzacją i radiem CD już za 23 750 zł w kredycie 50 na 50. Citroen. Creative Technology. Rowerzysto, sprawdź, czy jeździsz zgodnie z prawem. Poradnik rowerzysty dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Czy rowerzyście grożą punkty karne, kiedy można jechać po chodniku? Jak wyprzedzać samochody w korku? Poradnik rowerzysty dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro opaska odblaskowa dla pieszego i rowerzysty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Przed debatą nad wnioskiem o odwołanie szefa MSW minister Sienkiewicz ma wsparcie IPO i PSL-u. Ludowcy podkreślają. Nie będzie opozycja wybierać składu Rady Ministrów. PSL ma do wyboru albo swoje interesiki, albo dobro Polski. Odpowiada PiS. Przyszłość profesora Chazana. Dziś będzie o niej decydowała prezydent Warszawy. Połamane drzewa, podtopione piwnice, uszkodzone dachy, w tym serwisie Trójki o skutkach wichur. Głosowanie w piątek, dziś debata, ale Bartłomiej Sienkiewicz może być spokojny o fotel szefa MSW. PO stoi za nim murem, PSL zapewnia, że zagłosuje przeciwko wnioskowi PiS-u w sprawie odwołania ministra spraw wewnętrznych. Wniosek i dzisiejsza debata w Sejmie to pokłosie afery podsłuchowej. Minister Sienkiewicz był bohaterem jednej z rozmów opublikowanych przez Wprost. Małgorzata Naukowicz. By nie było niespodzianek, klub PSL-u wprowadził dyscyplinę podczas głosowania wniosku o odwołanie szefa MSW. Przewodniczący Jan Bury wyjaśnia, że ludowcy krytycznie oceniają postawę ministra Sienkiewicza. Niemniej jesteśmy lojalnym koalicjantem, zapewnia. To jest nasz rząd. Nie będzie opozycja wybierać składu Rady Ministrów. Mariusz Błaszczak z PiS-u cały czas ma nadzieję, że PSL zachowa się odpowiedzialnie. PSL ma do wyboru albo swoje interesiki, albo dobro Polski. Wniosek poprze SLD, co deklaruje się w partii Leszek Miller. Bo jest wystarczająca liczba powodów, żeby tak głosować. Najpoważniejszy, jaki jest ministrowi stawiany, to korupcja polityczna. Jak czytamy w uzasadnieniu wniosku o wotum nieufności, ujawniona rozmowa Belka Sienkiewicz dotyczy zakulisowych targów prowadzonych w sprawie obietnicy finansowania przez NBP deficytu budżetu państwa w zamian za zmiany kadrowe w rządzie, których celem było niedopuszczenie do zwycięstwa w wyborach partii opozycyjnej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dodajmy, wniosek PiS-u ma negatywną opinię Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Odmówił pacjentce legalnej aborcji. Teraz o losie profesora Bogdana Chazana zdecyduje prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz przedstawi wyniki kontroli w Szpitalu Świętej Rodziny i decyzję dotyczącą jego szefa. Profesor Chazan nie zgodził się na przeprowadzenie zabiegu i nie wskazał innego miejsca, gdzie można go wykonać, a to właśnie nakazuje prawo. Kobieta urodziła dziecko z licznymi wadami. Na to, że profesor Chazan złamał prawo, wskazują raporty pokontrolne przygotowane na wniosek Ministerstwa Zdrowia, NFZ-u czy Rzecznika Praw Pacjenta. Brakuje jeszcze tylko jednego, tego dla władz miasta.